Biz bir diğer arkadaşa ulaşmaya çalışıyoruz. Seçilen bir dinleyiciye ulaşmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Ve Fahir Önç de borsa Anadolu devam edecek biraz sonra. Evet sevgili Oktay, borsa Anadolu programının bir artı özelliğini, artı değerini evet. de ben bir kez daha diğer programlardan farkını söylüyorum. Evet, dinliyorum ben. Kazançları, kayıpları kazanca döndüren. Evet, özellikle döndürmek açısından, döndürmesi yani. Açısından çok önemli bir program olduğunu ben biliyorum. Nedir bu? Siz diyelim ki bir şey kaybettiniz. Ne oldu? Moraliniz mi düştü? Moraliniz, borsa düştü, moraliniz bozuldu, kaybınız oldu. Borsa Anadolu'yu arıyorsunuz. O kayıplarınız size bir şekilde, yani bizim aslında programın felsefesi, İngilizlerin bir deyimi vardır. Fahri Bey, İngilizlerin deyimini dinleyicilerimiz merak ederken, dilerseniz bir dinleyicimiz var. O yüzden Fahri Önç'te Borsa Anadolu'ya ben vakit kaybetmeden girmek istiyorum. Fahri Önç'te Borsa Anadolu başlıyor. Evet sevgili dostlar, Fahir Önç'le Borsa Anadolu'da bir kez daha sizlerle beraberiz. Evet. Fahir Bey, dinleyicimiz var. Dinleyicimize bir merhaba diyelim. Hemen bir dostumuz var hattımızda. Bir merhaba diyelim. Merhaba dost. Alo. İyi akşamlar. Öncelikle sesiniz çok az geliyor hanımefendi. Radyonuzun sesini kısar mısınız hanımefendi? Şimdi de çok az geliyor ama kiminle görüşüyoruz hanımefendi? İlk başta birazcık sizi tanıyalım. İsmim Cemile. Cemile Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Ankara'dan arıyorum. Evet. Ne kadar kaybınız Cemile Hanım? Açık konuşuyorum. Ben rakamlara dökmek istemiyorum. Önce Borsa Anadolu için evet. bir şiir yazmıştım. Şiir, ne kadar güzel. Şiir benim, okuyan kimse kalmadı Fahir artık. Benim 400 Doktora. Şiirim var. Kaç tane var efendim? 400. 400? Evet. Ciddi bir ciddi rakamlar. Güzel bir endeks yakalamışsınız. Bunlardan 6 tanesini Fahir Önce yaz. Alalım hemen bunlardan birkaçını. Fahir Önce yazdıklarından bir tane mi istiyorsunuz Fahir Bey? Yani, yoksa borsayla ilgili olanlardan mı istiyorsunuz? Borsayla ilgili var mı? Borsa. Gerçi bende olması zaten borsayla alakalı demek. İsterseniz bana yazdıklarınızdan bir kuple alalım. Peki o zaman. En son yazdığımı değil de bir öncekini okuyabilir miyim? Tabii bence onu okuyun çünkü garantili olur hem. Yani son yazdığınızı denememişsinizdir daha. Seni görmedi gözlerim. Görmedi hiçbir zaman. Seni özledi yüreğim. Özledi her zaman. Fahri. Ya hanımefendi Fahri değil o Fahir olacaktı şey yaptınız da. O zaman ama hecesi uymuyor. Doğru. Hecesi. O da doğru. Sen de artık gerekeni yapacaksın. Fahir. Sonuçta edebi bir yaklaşım. Hoş Cemile Hanım. Güzel. Bana bugüne kadar hiç kimse şiir yazmadı Fahir. Birbirimize artık şiir yazmıyoruz. İki şey yapmıyoruz zaten. Bir günaydın demiyoruz, bir de şiir yazmıyoruz. Yazmıyoruz. Bunlar kayıplar. Fahir, Cemile Hanım'la istersen bir teşekkür et. Bir... Cemile Hanım çok teşekkür ediyorum şu anda. Ben teşekkür ediyorum. Kaybınız ne kadardı? Şimdi Fahir Bey, ben 3,5 senedir nişanlı bir beyle. Nişanlıdımı tırnak içinde söylemek istiyorum. Söyleyin efendim, tırnak içinde söyleyin. Nişanlıydım. Tırnak biz, içinde. Şöyle düşündük, şimdi beyaz eşyamızı almak yerine evet. bunun parasını borsaya yatıralım. Ve evlendiğimiz zaman, kendi evimize çıkacağımız zaman en son modelini alalım dedik. Mantıklı. Yanlış mı düşündük? Çok mantıklı. Çok doğru. Yani çok bakınız mantıklı. Gençlerimize sesleniyorum ben burada. Gençlerimiz hata yapıyorlar. Alıyorlar eşyaları, dükkanda bırakıyorlar. Depoya kaldırıyorlar. Annelerinin babalarının evlerine koyuyorlar. Yanlış. O parayı borsada değerlendirin. Daha üst modelini alsın. Cebinize de para kalsın. Ne kadar güzel bir yaklaşım Cemile Hanım. Genç yaşınıza rağmen... İleri görüşlülüğünüz yüzünden sizi bir kez daha tebrik ediyorum. Ben o dönemki nişanlımla ortak havuz yaptık. Ne yaptınız? Havuz sistemi. Havuz sistemi ortak cüzdan. Ortak cüzdan. Ortak yapmadık efendim. Anladım. Cemile Hanım ortak hesap yaptınız yani. Ortak hesap evet. Anlaşamadık. Ne konuda anlaşamadık? Çok doğru çünkü evlenecekleri için zaten aynı kaptan yiyeceğimize göre neden havuz sistemini de aynı şekilde uygulamıyoruz. Mantıklı bir yaklaşım. Ne konuda anlaşamadınız peki Cemile Hanım? Kıskanç bir insandı. Evet. Özellikle benim şiir defterimi kaç kez karıştırırken yakaladım. Kime yazdığınız şiirleri kıskandı? Genelde ünlülere şiirler yazıyorum. Ne kadar güzel. Fahir Bey'e 6 şiirim var. Evet. Başka kimlere var? Kemal İmirzalıoğlu'na var. O da Fahir Bey'e benzeyen bir ünlümüz. Aynı kişi sayılır. Kıvanç Tatlıtuğ'a 14 tane şiirim var. O olmaz, hiç sayılmaz evet. O Fahir. Halil Ergün'e 2 şiirim var. Kime, bir saniye, en son kim dediniz? Halil Ergün'e. Halil Ergün'e, evet. Polat Alemdar'ı canlandıran oyuncumuz Necati Şaşmaz'a. Necati Şaşmaz'a, evet. 4 şiirim var. Fahir. Necati Şaşmaz kadar Cemile Hanım'ın şiir defterinde yerim var. Ali Kırıcı'ya 11 şiir. Şu anda bakıyorum tam rakamları ulaşmaya çalışıyorum. Böyle hepimiz olarak, merakla bekliyoruz şu anda tam rakamları zaten Cemile Hanım. Ben uzatmayayım. Evet. Anlaşamadık, ayrıldık. Bu ayrılık sırasında da senetlerimizi paylaştık. Evet. Benim senedimde düşmeler olurken beyefendininkiler yükseldi. Anlıyorum. Şimdi tam ayrılık son yüzükleri atmadan önce oldu bu. Evet. Ancak portföyleri ayırmıştık. Ancak yüzükler atılmamıştı. Evet. Toparlayabilir miyiz Cemile Hanım? Sıklıkla yani, rastlanan bir durum aslında bu. Sıklıkla rastlanan. Nişan atılması sıklıkla rastlanan bir durum. Doğru. Ve portföylerinde nişan öncesi. Ben şimdi hak iddia ediyorum. Çünkü yüzükler atılmadan önceydi portföy ayrımı. Evet. Doğru. Evet. Ne diyorsunuz Fahri Bey? Şimdi zarar ne kadar... Cemile Hanım, manevi zarardan bahsedeyim. O manevi zararınız çok büyük. Onu karşılayabilmek çok zor tabii ki. Ama maddi kaybınız ne kadar? Fahir Bey, bir genç kızın kalbine fiyat biçebiliyorsanız 4-4,5 milyar eski parayla diyebiliriz. 4-4,500 lira civarı. Evet. Ben şiirlerinizden son derece mütehassıs oldum. Açıkçası. Size burada açık bir çek vermek istiyorum. Ve kaç de... paralık bir çek acaba? Ne kadar açık yani? Ne kadar açık diyor? Size bir koçan çek defter... Çek, şöyle yapalım. Bakın, şöyle yapalım. Akrabalarınız var mı Cemile Hanım? Var. Allah Allah, ne kadar enteresan. Şehir dışında var mı? Şehir dışında... Enişteniz var mı, enişteniz? Eniştem yok. Enişteniz yok. Evet. Anladığım var, kadarıyla... Var mı? Ha, var. İyi, çünkü ben ama tam eniştem değil de aile büyüğümüz enişte. Tabii o da olur. Nerede oturuyor kendisi? Eniştem şu anda bizi dinliyorsa Afyon'da oturuyor. Afyon'da. O zaman şöyle yapalım. Ben size açık tarihli bir bilet vereyim. Bakın, istediğiniz zaman eniştenizin yanına gidip... Ankara Afyon mu? Ankara Afyon. İnanılmaz bir fırsat Cemile Bakın, Hanım. Bakın bunu hayır demeyin. Gidiş dönüş mü? Gidiş dönüş ve cep harçlığı. Cep harçlığı dediğin harcırah mı Fahir Bey? Ha, yani size günlük olarak 30 ne kadar para var üstünüzde Cemile Hanım şu anda? Şu anda benim üstümde 40 lira var. Size 30-35 lira kadar da ben veriyorum. Alıyorum. Ne kadar güzel. Sevgili dinleyiciler, görüyorsunuz Fahir Bey elinden geldiğince tüm dinleyicilerimizi, tüm mağdurları diyeyim, mutlu bizi arayan dinleyicilerimizi, evet, mutlu etmeye çalışıyor. Bu mağduriyetini gidermeye çalışıyor. Cemile Hanım. O zaman ben buradan yaşasın Fahir Bey. Yaşasın borsa Anadolu diyorum. Çok teşekkür ediyoruz bizi aradığınız şiirlere için. Şiirlere devam. O elinize kolunuza sağlık. Kalem tutan hiç ellerinize merak, sağlık. Hiç merak etmeyin. Evet. Cemile Hanım'ın tekrar bizi aramasını ve güzel şiirleri bizimle tekrar paylaşmasını çünkü... umarak veda edelim Cemile Hanım'a. Bu kuru bir borsa, evet, programı olsun istemiyorum. Şiirler, efendim şarkılar, evet, folklor gösterileri, dans grupları gelsin buraya. Edebiyat söyleşileri yapalım burada. Tiyatro konuşalım. Bu arada borsa programımız... Ve borsa tabii ki. Çünkü borsa da bu hayatın içinden herkes onu bir öcü gibi gösteriyor. Umacır gibi gösteriyorlar borsayı. Alakası yok. Borsa yeri geldiğinde bir eniştedir. Yeri geldiğinde samimi bir arkadaştır. Yeri geldiğinde bir kanaat önderidir. Anladığım kadarıyla kan bağı olmayan bir şey borsa. Kan bağı aranmaz. Enişte, borsada kan bağı aranmaz. Doğru. En güzel tarafı da bu değil midir zaten? Bu arada borsa Anadolu tuttu mu? Ege, sen niye hiç konuşmuyorsun? Ya ben biraz kendimi geri çekmeye çalıştım. Cemile Hanım'la falan da konuşurken hiç konuşmadın. Dikkatimi çekti. Böyle küstün mü? Ben genel olarak sevimli bir adamım ya. Şimdi bir duygusaldı tabii ki yani Cemile Hanım. Ya böyle bir şey olunca ben patladım zaten. Evet. Yani ben Fahir'e bakmamaya çalıştım. Özellikle bilgisayara gömüldüm. Benim ağladığımı görünce çünkü adam Cemile Hanım'ı falan unutur yani. Evet. Ve sen niye ağlıyorsun diye bana dönecek. Sonuçta doğru. Profesyonellik yani. Doğru. Profesyonellik ama insan bir yerde kopuyor yani işte. Yani bir hayaller var. Şimdi hani borsadan bahsediyoruz. Hayallerin alt üst olmasından bahsediyoruz. Hiç hayal borsasından bahsettin mi acaba Cemile Hanım? Onu programın adı ne yoksa hayal borsası mı şey yapsaydık? Hayal borsası değil de borsa kebabı teklifi geldi. Murat Gürdal Akkoç'tan. İsterseniz borsa kebabı olarak değiştirebiliriz programı. Borsa kebabı da yani bilmiyorum ki artık şimdi nasıl olacağı ben tahmin edemiyorum. Çünkü hayatın kendisi borsaymış. Evet. Ben bugüne kadar hep uzak durdum borsadan. Bir takım rakamlar inip çıkması falan gözüyle bakıyordum da hayatın kendisiymiş gerçekten. Bu arada dinleyicilerimizden borsayla ilgili olmayan sorular da geliyor. Mesela yine Murat Gürdal Bey şöyle de demiş mailinde. Fahir Bey kendisine rahatsız edici bir şey söylendiğinde mütehassıs olduğunu söylüyor. Birkaç programları dikkatimi çekiyor. Oluyorsa gerçekten neyin mütehassıs oluyor onu merak ediyorum diyor. O şimdi Murat evet. Gürdal Akkoç'a şunu söyleyeceğim. Mütehassıs olmak arasında çok ince bir çizgi vardır. Çok ince. Şimdi o mesela evet. Siz ne mütehassısınız? Efendim ben dahiliye mütehassısıyım. Tamam evet olabilir. Yani bu zaten herkesin kendine göre uzman olduğu bir şey var. Evet. Efendim bu şeyi ne derler ona? Bu lokumu size Afyon'dan getirdim. Efendim sizi düşünerek aldım. Çok teşekkür ederim. Mütehassıs oldum. Bu arada Sinan Bey'den yorumlar var. Bu arada şimdi biz hep telefonlara yöneldik ama elektronik postalarıyla katılmak isteyen dinleyicilerimiz varsa elbette. Beraber ve solo sohbetlere gmail.com'u kullanabilirler. Bunun yanında beraber ve solo adresinden bize borsa ile ilgili her türlü sorularını ulaştırabilirler. Bir gönül dostu, bir borsa dostu Sinan Taşdener şöyle demiş. Fahir diyorlarıyla Swaziland borsasına yatırım yaptım. Kur farkından dolayı kazandığımı kaybediyorum. Ne önerir? Şunu öneririm. Şimdi beyefendinin adı neydi? Çok özür diliyorum. Bir telefonumuz varmış. Sinan Taşdelen'e döneceğiz. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Beyefendi. Efendim buyurun. Siz Atilla. Nereden arıyorsunuz? Atilla benim ismim. Atilla ile. Merhaba Atilla Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Bir süredir radyonuzu dinliyorum ve az önce Cemile Hanım'ın demem daha doğru galiba. Siz ilk kez mi dinliyorsunuz Atilla Bey? Yok ben çok sık dinliyorum Fahir Bey'in borsa. Biliyorsunuz yani programı. Programımızı çünkü bize çok eleştiri geldi. Fahir Bey yani borsa dışında her şeyden bahsediyor diye. Hayır. Bu Borsa Anadolu borsa ile hayatı buluşturan bir program. Yani o konuda bir eleştiri daha şey dinlemek Hayır. istemiyoruz. Benim eleştirim programınızın genelini olacak. Eleştirileri alıyoruz dediniz. Eleştirileri alıyoruz tabi. Eleştirileri alıyoruz. Son saatinde eleştiriler alıyoruz. Benim eleştirim Fahir Bey olacak. Buyurun Atilla Bey. Öncelikle tebrik ediyorum kendisini ve takdir ediyorum. Teşekkürler sağ olun. Çok uzun süredir dinliyorum. Yalnız şunu alo. Eleştirinizi alabilir miyiz? Şu beyefendi. Şu anda yayında mıyım ben? Şu anda yayındasınız evet. Bana bir oyun mu oynanıyor? Hayır. Bu Borsa Anadolu programında asla oyun oynanmaz. Evet. Borsa bir oyun değildir. Hayatın ta kendisidir. Biliyorsunuz sloganımızı. Fahir Bey, müsaade ederseniz öncelikle kendimi biraz tanıtayım. Lütfen. Ben Cemile, az önce arayan Cemile Hanım'ın nişan attığı kişi. Yani... Kazanan taraf diyebilir miyiz o zaman Atilla Bey sizin için? Çünkü anladığım kadarıyla sizin hisseleriniz yükselmiş Cemile Hanım düşerken. Nasıl bir ayrılık oldu? Ben sizin... de bunu eleştirmek için aradım zaten. Programınıza küçük ufak bir eleştirim olacak. Söylenen her şeye inanıyorsunuz. Şimdi ben sonuçta burada spikerlik yapıyorum. Yani evet. Borsa uzmanı Fahir eleştiriyi ona yönlendirin. Beni bunun dışında tutun lütfen. Şimdi ben de şimdi anında satıyormuş gibi olmayayım ama Cemile benim Hanım, suçum yok yani. Kim olduğunu bilmez Fahir Bey. Yani sonuçta biz herkese dost gözüyle bakıyoruz Atilla Bey. Siz de bizim için bir dostsunuz sonuçta. Siz sordunuz mu efendim? Neyi sordun? Fahir Bey size soruyorum. Buyurun. Siz sordunuz mu Cemile Hanım'ı? Sordum. Ne cevap verdi size? Valla 4 tane Necati Şaşmaz'a yazmış. 14 tane Kıvanç Tatlıtuğ'a yazmış. Sonuçta ben 6 tane gibi bir şiir şey yaptım. Yani bunda Darılmaca gücenmece yok. Atilla'ya yazdın mı diye sordunuz mu? Atilla'ya şiir yazdın mı diye sordunuz mu? Ya have you ever Atilla, yani orada şöyle bir şey oldu. Hanımefendi teknik olarak rakamları verirken hatlardaki Bahir Bey. Bakınız benim... anlatıyorum, bilgisayarına giren bir virüs yüzünden maalesef çünkü bize verdiği rakamları ben şu anda topluyorum. Benim elimde yaklaşık 70-75 tane şiir ediyor. Çünkü 11 tane de Ali Kırca'ya yazdığını da düşünecek olursak. Yani bana şu anda total taş atlasak ve bana söylediği vereyim. Rakamı söylüyorum. Ben sonuçta biz rakam cambazıyız elbette. İşimiz bu bizim. Bize günde kaç rakam geliyor, kaç rakam çıkıyor benden. Atilla Bey, yani siz... ben de bu biz, çok özür dilerim. Fahir Bey, şimdi programı biraz tuzunu düşürelim çünkü gerilim tansiyon arttı. Yükseldi, tansiyon yükseldi. Atilla Bey, siz nerelisiniz? Alo. Atilla Bey, siz nerelisiniz? Sesim geliyor mu? Geliyor efendim. Atilla Bey, siz nerelisiniz? Erzincanlıyım. Erzincan. Bize bir güzel sesinizle bir Erzincan türküsü seslendirir misiniz? Tabii. Sarıkamış yaylalarını seslendirmek istiyorum. Erzincan türküsü değil ama. Şimdi mi yoksa daha sonra bir kere daha mı arayayım? Şimdi seslendirirseniz Atilla Bey. Alo. Atilla Bey. Bir şey sorabilir miyim? Tabii size? Buyurun. Ben şu anda yayında mıyım? Yayındasınız efendim. Tekrar şarkı. Bir türkü söyleyebilir miyim ben? Atilla Bey, buyurun sizi. Yani keselim mi istersin? Çünkü ağır hakaretlere bir gidecek türkü gibi. Söylemek tamam, baladım hemen. Su gelir güldür güldür, gel de yar beni güldür. Bir damlacık canım olsa, gel de yar beni güldür. Bravo. Ağzınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Yüreğinize sağlık Atilla Bey. Birazcık şu anda rahatsızım. Çok iyi çıkmadı sesim. Çok güzel geldi. Çok güzel geldi. Yürekten okudunuz. Yüreğinize sağlık diyoruz. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Sağ olun efendim. Elinize kolunuza sağlık. Hayırlı başarılar olsun efendim. Sağ olun. Paşa olunuz efendim. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Nice dostları burada yayınımıza konuk alıyoruz. Hoştu. Bakınız. Her şey nasıl da tatlıya bağlandı. Her şey tatlıya bağlandı gerçekten. Sinan Bey'in ben sorusuna gelmek istiyorum. Evet. Sivaziland borsasına yatırdığı hisselerinde neden dolayı bir sorun çıktı demişti kendisi. Kur farkından. Şimdi. Ama şey de var bunda. Dil bilmemek. Kesinlikle alakası yok. Ege'ciğim, sıkça rastlanan bir sorun. Tamamen saat farkından kaynaklı. Saat farkından kaynaklı bir durum. Yani şimdi Sinan onun Bey'in... Onun saatini ayarlayarak da çözebileceği bir durum. Tabii ki saatini ayarlayacak. Zararı kadar ileri alacak. Ne kadar şey zararı var diyelim ki? 1000 lira. 1000 lira. O zaman 1000 lira bölü 60. Nedir o? Kaç eder işte, ne ediyor? O da artık yapacak o. 15 falan eder. 15 dakika ilerleyecek. Ve o şekilde yaptığı zaman bak bakalım bu şikayetleri tekrar şey yapıyor mu? Devam ederse şikayetleri 16. tekrar bana. 16.4 olur. Ben bir matematik sorusu gelsin diye bir süredir susuyorum. Oktay çok iyisin. Bayağı iyisin vallahi bu konuda. O zaman isterseniz bitirelim artık. Çünkü çok rakamlara boğuldum. Evet, biraz rakamlara program rakam ben de zaman, çünkü benim de bir de boğazım artık şey oluyor. Tamam. Evet. Fahir Öğünç'le Borsa Borsa Anadolu. Denterelerinden de bir çek. Mektuplarınız için teşekkür ederiz. Adresi bilmediğimde onu şey yaptım. İyi yaptım bence. Riske girmiş olmadık ya. Elinize sağlık ve mektup yazın. Bitti mi? Fonumuz bitti mi? Bitirdik şu an. Program bitti mi? Tamam. Geçmiş olsun. Bana kulaklıktan ses gelmiyor. Hayır, tebrik ederim öncelikle. Çok iyi idare ediyorsun. Çok iyi. Yani çocuklar, yani bunu siz de yapabilirsiniz. Tabii ki ben yıllarım. Herkesin bir uzmanlık alanı var. Estağfurullah, yani sen... estağfurullah. Ben mesela hani borsa konusunda bir program yapamam ama yani borsayla da ilgilenmememe rağmen programı zevkle dinliyorum. Çünkü hayatı kendisini buluyorum tabii, orada. Tabii. Yani bu insanlar çok şeyler buluyorlar kendilerinden. Bir emekli teyzemiz de, bir çalışanımız da, bir gencimiz de, sevgilisinden ayrılmış bir zencimiz de, bir zencimiz de hep bunları buluyor. Neler neler buluyorlar programda. Neler neler Fahir, neler neler diye zaten mektuplar geliyor. Evet. Düzenli olarak. Peki sırrın ne? Yani bunu sormak da doğru mudur bilmiyorum da. Aslında, Oktay'a soruyorum o yüzden. Oktay'a da ben şöyle Oktay'ın söyleyeyim. Oktay'ın sırrı ne diye soruyorum. Benim sırrım güven. Benim sırrım güven. Yani bu öyle... Güveneceksin bu böyle şey. Nasıl? Oktay'cığım. Ya böyle atla deve de bir şey değil. Yani güven dediğim böyle bir sır olacak bir samimiyet şey. Samimiyet mi diyorsun Oktay yoksa? Samimi miyiz? Şimdi ilk başta güven, ondan sonra samimiyet gelir zaten. Evet, samimiyet ama, arkasından ama gelir. Ama ilk başta güvenmek lazım. Kime zaten... güvendiğini bilmek lazım. Burada bu programın başarısı bence Fahir Önç'te Borsa Borsa Anadolu programının başarısı. Fahir Önç'e olan güven ve hemen akabinde gelen, bak son dinleyicimize dikkat ettiniz mi? Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Zaten toplam 3 dinleyicimiz var. Konuştuk. Çok ama bayağı bir çünkü. Atilla son Bey... dinleyicimiz hanımefendi mi? Yok, Atilla Bey. Atilla Bey. Onun hanımefendi. Nişanlısı, eski nişanlısı. Atilla Bey biraz sinirli başladı. Evet. Ama ne oldu sonra? Türkü dediniz, bir şey dediniz falan, güven, böyle güven devreye girdi. Şimdi şey mi acaba? Kim kazandı? İnsan da borsa gibi mi? Yani inişleri çıkışları hemen parlayan, hemen düşen bir varlık. Fahir Öncü'nün de sırrı demek ki burada yani. Ben Oktay'a sorarken doğru yapmışım. Çünkü sırrı o. Belki sen söylemeyeceksin. Oktay söyledi. Ben söylerim evet. Çünkü insanı bir borsa olarak yani görmek. Şimdi bakın bu program aslında 3 temel direk üstüne kuruludur. Daha doğrusu 3 temel kolonu vardır yani. Daha doğrusu şey gibi düşünün. 3 ayak. Bu programın 3 ayağı vardır. 1- Güven, güven ayağı. 2- Samimiyet ayağı. 3- Ekip çalışması. Evet tabii, şimdi dinleyicilerimiz bunun ne demek olduğunu... Yani ekip ve çalışması 4. 4 ayağı var. Her kelimeyi bir sayarsan 4 olur. 4 ayağı. 4 diyelim, ona net olsun. 3 de böyle şey olur. Güven. Saç düşebilir. Çünkü ekip. Bunlardan birisi olmadığı zaman düşmesi gerekiyor programın. Düşmez işte. Sarsılır ama düşmez. Güven. Ekip. Samimiyet çalışması. Bak oldu bence. Evet. Mesela samimiyet yok programda. Ne oldu? Sallanır ama devam eder. Ama mesela 3 ayak olsaydı samimiyet olmasa pat düşerdi. Düşerdi. Programın sırrı da galiba mesela, 4 ayaklı olması. 4 ayaklı olması. Yani şey gibi düşünün ya. Masa gibi. Masa böyle bir ekip yok mesela. Sandalye gibi. Evet, tabii. Saç ayak gibi değil yani, böyle bir. Tabii hiç şey alakası gibi... yok. Sandalyeye oturmamak kaydıyla, çünkü sandalyede yine bir ayak olmadan oturursan düşer. Aman ne oluyor dersin. Tıpkı küçük yatırımcının borsada zaman zaman dediği gibi. O zaman ben çok teşekkür ederim. Yani zaten biz programımızı sizin gibi böyle hani kendi birikimlerini aktarabilecek insanları konuk etmeye çalışıyoruz efendim. Evet. Önümüzdeki haftalarda tekrar sizi ağırlamak isteriz efendim. Çok teşekkürler efendim. Fahri Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Elinize kolunuza sağlık. Biz teşekkür ederiz bizi buraya davet ettiğiniz için. Evet. Rakamlara boğduğumuz borsayla rakamlardan yola çıktık. Ama dön dolaş her zamanki gibi son durakta, yani insanda buluştuk. Her zaman olduğu gibi Borsa Borsa Anadolu'da bu hafta Fahir Önç konuğumuzdu. Borsa Borsa Fahir Önç de Borsa Borsa Anadolu'da Fahir Önç konuğumuzdu. Küçük Yatırımcı Konfederasyonu temsilcisi Oktay Demirci bizimle birlikteydi. Ben de programın spikeri Ege Kayacan olarak hepinize güzel, bol, kazançlı bir hafta sonu diliyorum. Çünkü evet, belki borsalar kapanıyor ama insanı kazanmak için önümüzde her saniye vakit var. İnsan kazanmak sadece para kazanmak değil. Kazanmak sadece para kazanmak değildir. Dostluklarımı kaybetmekten ziyade zebrayı mı? Zebra mı? Para kaybetmektense parayı kaybetmektense güzel sağlam bir yere koymayı. Parayı bir yerden bulacağız arkadaş. Bir yerden ne yapacağız, ne edeceğiz? O 4-4,5 milyar lirayı bulacağız. Bir yerden bulacağız diyoruz. Ve bir kez daha programımızın sonuna saat 19. Yoruz. Bir müzik arası, hemen ardından Beraber ve Solo Sohbetler radyonuzda. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Dedikodu yapar keyfime bakarım. Ağzımda sakız elimde çanta. Fil katarım kaldırımlarda. Bağlanmaya sonuna kadar karşıyım. Ama dizlerimden beni ayırmayın. Değişir dünya bir tuşla uzaktan. Elindeki kumandam hayatıma kumanda. Yeni bir kart verdi bugün bankam. Puanlarım artık en büyük kankam. Olmasa da cebimde 5 kuruş para. Cebimdeki telefon 10 numara. Gizli numara kim acaba? Alo? Bak kızım, yedi kocalar hürmüz gibi dolan ama ailemizin kızı gibi davran. Seni alacak biri de bulunur elbet. En kolay parayı hep sen kazan. Ayna ayna hadi söyle benden daha. Karşısı var mı? Ayna ayna hadi söyle benden daha. Karşısı var mı? Dünyanın sonuna doğmuşum ya da ölmüşüm de. Ankaralıların yeni radyosu. Ankara Radyosu. FM 105.6 ve trt.net.tr'de. ...105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve sol sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 444-2406, elektronik posta adresimiz beraber ve sol sohbetler @gmail.com. Twitter'da da bizi beraber ve solo ismiyle bulabilirsiniz ve oradan anında mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Gönderdiğiniz her mesaj bedava olacağı üçüncü gibi... Üçüncü cebinizden 5 kuruş para çıkmayacak. Bir taraftan da şey yapacak, programımıza yön verecek aslında. Cuma gününe geldik, aslında karne günü. Bir taraftan da düşündüğümüz zaman yani sömestr tatili başlıyor. Bir zamanlar böyle bir sömestr filmleri diye bir şey vardı. Ben bu hafta vizyona giren filmlere bakıyorum da onlardan bir tane Kurbağa ve Prens var. Bu hafta mı girdi o gösterime? Bu hafta gösterime girdi. Animasyon bekletmişler. Değil mi o? Animasyon. Hem de eski tip animasyon yani şey. Evet. Çok güzel görünüyor Walt Disney'in. Ama. Walt Disney'in klasiklerine benziyor. Zaten biraz hani klasik bir hikayeye takla attırdıkları için o özellikle o çizgiyi tercih etmişler anladığım kadarıyla. Yani klasik gibi görünsün, böyle daha şaşırtıcı olsun ama filmde gerçekten de bir ilk var aslında. Prenses, siyahi bir prenses. Başka Obama, ilkler var filmde. Obama etkisi diyorlar buna. Evet. Bir taraftan da işte prenses kurbağayı öpüyor ve ya söyleme. Sonunu söyleme. Fragmanda gösteriyorlar. Gösteriliyor mu? Tabii, ben fragman bunun üstüne zaten. Ben böyle hızlıca bir prenses kurbağa oluyor. Prenses evet. Kurbağaya dönüşüyor. Kurbağayı öptükten sonra bence çok da güzel başlıyor hikaye böylece. Oktay siz gidemeyeceksiniz. Didem seyredemeyecek yani. Animasyonda olsun. Animasyonda problem yok canım. Animasyonda kurbağa animasyonlarında problem yok mu? Yok. Peki şeylerde falan belgeselde oluyor da animasyonda. Didem'in kurbağaya karşı bir şey var. Evet. Tabii canım bilmiyor musun sen bunu? Aa hiç duymamıştım. Tabii canım. Aa. Ne oluyor gerçek kurbağa gördüğü zaman? Gerçek kurbağa gördüğünü hiç görmedim şükür ki. Ama şey sesini duyduğu anı biliyorum veya filmde gördüğü zaman falan da etkileniyor televizyonda. Herhangi bir korkma gibi falan. Mi, tiksinme gibi mi? Hepsi var. Hepsi bütün dört mevsimi ne var ne yok. Yani. Pandora'nın kutusu açılıyor, öyle düşün yani. Öyle bir şey. Bütün olumsuz duygular bir anda o bünyede bedende nasıl toplanıyor bilmiyorum. Bir görsen o bünye neye dönüşüyor falan. Adeta hakikaten şey gibi küçücüktür hani böyle patlayıcı da şey etkisi çok fazladır öyle. Bizim sana gittiğimiz... bağırıyor mu hiç? Niye açtın bu kanalı falan gibi? Yani, yok hayır öyle bir omzuna falan çıkıyor mu öyle? Hani, kendi seni ezmesin diye soruyoruz. Yok yok. İlk gittiğimiz filmlerden biri şeydi bizim. Manolya değil mi? Manolya değil canım. Manolya'nın kurbağalı olduğunu biliyor muydunuz? Uzun uzun kurbağa sahnesi olduğunu Didem zaten öğrenmiş ama zamanında. Ama her filme gitmeden bunu... şey mi yapıyor? Kurbağa var mı yok mu diye onu mu araştırıyorsun? Hayır işte araştırılmıyor. Öyle Manolya kadar belirli değilse kurbağa sahnesi şey olmuyor. Yani sorgulanmıyor çok fazla. Çünkü gerçekten bunu izleyen birinin söylemesi lazım. Ama yakın çevresi ve artık tüm dinleyicilerimiz bildiğine göre kurbağalı filmler hakkında bizi önceden bilgilendiriyor bazı arkadaşlarımız. Uyarıyorlar ve şey yapıyorlar. Ona göre gidiyoruz. Mesela şey bizim ilk gittiğimiz filmlerden bir tanesi şeydi. Neydi? Şu George Clooney, John Turturro diye isim geliyor. Neredesin be birader? O filmde de bir sahnede adam kurbağaya dönüştü zannediyorlar değil evet, mi? Evet, bir tişörtün altında bir kurbağa mı çıkıyor? Şapkanın altında mı? Öyle bir şey hatırlıyorum. Ama yani çok kısa görünüyor. Böyle bir 5-10 saniye kadar. Ve işte ben ilk orada öğrenmiştim. Beraber sinemada izliyoruz. Yan yanayız. Ve sana sokuldu mu kurbağayla beraber? Ona sokulma denmez galiba. Sokulma değil. Daha çok ne denir? Düşey eksende hareket etti. Dikey yani. Eksen. Yani ya da ilk başta yukarıya zıplamak ve sonra tekrar koltuğa oturmak suretiyle gerçekten bütün sinema dönüp sana bakmıştır. Geçti bitti diye böyle. Adam kıza şey kim yaptı. Bilir ne yaptı diye bakmıştır yani. Vallahi bütün. Yoksa hani korku filminde sıçrayan seyirciden insanlar rahatsız, ya daha doğrusu şaşırmazlar bir şeyden korktu diye de kurbağadan da öyle bir korkma. Gerçi o dönem tabii o dönem yan yana oturmuyorduk. Yani aramızda böyle bir iki kişi vardı çünkü dediğim gibi ilk gittiğimiz filmlerden biriydi. Ortada bir şey yoktu. Bir böyle sözlü akit olmadığı için sinemaya gidelim de gidelim hadi falan diye o dönemler. O yüzden de arada böyle bir iki kişi vardı. Zan altında kalmadım Allah'tan. Öyle ha, bir iyi, şey hatırlıyorum olmuş. Yani. Peki flört aşamasında seni evet. Etkiledi mi bu durum? Kız kurbağa. Duygusal anlamda. Korkuyorsa ben onu koruyan insan olmalıyım falan gibi. Yani şey hiç onunla ilgili bir şeyler söyledim. Ben kurbağa ezdim bir kere arabayla falan gibi. Kurbağa görünce ben var ya biliyorum. Böyle mesela şey olsa böyle kurbağaya orada bir cart diye böyle bacaklarını ayırdım falan. Böyle. Lisede ben kurbağaları deneylerde hep keserdim falan gibi. Gözüne yok. Girmek için. Yok hiç kurbağa. Veya mesela bir kurbağa kıyafeti giymiş adam çantasını çalar gibi yaptı. Sen onu döverek çantayı iade ettin mi? Yok öyle bir şey olmadı. Bir sen de hiçbir numara bilmiyor musun? Yani anladığımız kadar. Ondan o kadar. Ama zaten öyle kurbağalara karşı bir şey yok ki. Tiksinti, korku, tiksinti şiddet, ve korku var. Öfke. Yani böyle dünyadaki bütün kurbağaların yok edilmesi diye bir şey yok edilmesini mı? İstiyorum falan diye böyle bir nefret dolu bir şey yok ama bütün işte soylarının devam etmesini engellemek dışındaki bütün olumsuz şeyler var. Peki bizim kurbağa var. Dışında yani kurbağanın sadece kurbağaya has bir şey mi yoksa sürüngenlerde ne bileyim işte. Yok hayır başka onlarda bir şey yok değil mi? Yok. Komodo ejderinde falan öyle bir tiksinti hayır, hissetmiyor. Hayır yok yok hayır. Kertenkele vesaire öyle onlarda bir, onlarda hiçbir şey yok. Susemenderi falan hiç. Yok yok hayır. Ama sordum bu filmi gördüğüm zaman tanıtımını. Yani Didem o sırada televizyon karşısında değildi. Televizyonda gördüm filmin fragmanını ve şey Didem dedim animasyonda da oluyor muydu sana ben hatırlamıyorum değil mi? Çünkü kurbağalı bir animasyon izlediğimizi çok ben hatırlamıyorum. Çok fazla animasyon yapılmıyor çok, kurbağalarla ilgili. Çok, sinemamızın çok. En büyük eksiği bu. Sordum ondan da gönül rahatlatıcı bir cevap aldım. Yok canım şey olmaz. O kadar sorun olmaz deyip sonra hatta televizyonun karşısına geldi beraber izledik. Sorun, o filmde sorun yok o yüzden ben de çizgilerine bayıldım. O zaman filmi. Rahat. İçimiz senin rahatsan biz de rahat. Daha böyle gerçek olsa daha sıkıntılı olabilirdi. Bu arada bir korku filmi var. Girdi mi o film? Gösterime bilmiyorum. Bu Paranormal Activity ha, evet. Ya. Girdi mi o film gösterime? Üç kişi anda... sinemada ölmüş diyorlar. Ha, geçen hafta mı girdi? Ha, gerçekten korkunçmuş film. Yani korkutucuymuş daha doğrusu. İzlediniz mi siz? Ebru'ya soralım. Bu hafta gideceksiniz. Bu hafta gideceksiniz. Sinemada... Önümüzdeki hafta burada olursanız tekrar gidilebilir. Yani giden dönüyor en azından. Onun şeyini veririz dinleyicimize. Sadece şöyle bir uyarı okudum ben. Çok ciddi. Ve hatta bu uyarıyı okuyup da şey diye itirafta bulunanlar da var. Ben bu uyarıyı okumuştum ama çok önemsemedim. Sonra yaptım, hakikaten de dikkat etmek lazım diye. Bu filmi izledikten sonra yalnız yatmamak gerekiyormuş. Daha doğrusu yalnız kalınacak bir akşam. Filmi izlemeyin. Yani. Evet, olacaksa eğer yalnız uyunacak bir akşam. Yalnız kalmak derken. Ne oldu? İçeride tanıtımını izlerken Ebru daha zıpladı. Evet. Yalnız kalınacak. Bir de nasıl oldu bu film onu da bilmiyorum. Çok başarılı. Yani ya bilmiyorum, ben de o kadar başarılı hadilen diye gidilecek bir film gibi geliyor yani o. Ya ben fragmanı izledim. Fragmandan şeyi hissettim yani. Ters bir şeyler oluyor filmde. O anlaşılıyor. Yani her filmde terslikler oluyor. Yani ne bileyim, en basitinden romantik duyguları içeren Love Story filminde bile işler alt üst oluyor. İşte kız ölüyor falan. Yani filmlere zaten Egecim, biraz tersliklere yani gidiyorsun. Bunda bayağı ters şeyler oluyor. Her şeyin normal rutininde gittiği bir filmin ne kadar bir eğlencesi olur? Ya adam ne mesela güzel adam işini düzgün düzgün yaptı diye seyredeceğin film yok. Mesela Rocky filmi. Çalışıyor ve karşılığını alıyor. Bu arada filmin fragmanlarını izleyenler vardır. Ben o filmin fragmanlarını müziği varsa yayınımıza da verelim de. Ama onun müziğinde ne olacak? Hın hın hın hın hın hın. İşte öyle değil. Değil mi? Değil öyle. Böyle ara diye bir şeyler oluyor. O yüzden ne oluyor? Bunda olay ne? Paranormal dediğin şeyler mi geliyor? Ecinler mi geliyor? Hayır, ben de izlemedim de daha sen ben şey gördüm. Yatak daha yeni duydun. Niye yok, şimdi yok, bir, gördüm şey, bir şey gördüm. Ki. Bir yatakta bir çift mi yatıyor neyse. Sonra bir kapı açılıyor. İşte olanlar sen uyurken oluyor. Sonra efendime söyleyeyim, o yorgan bir kabarıyor, bir iniyor. Bir kabarıyor, bir iniyor. Yalnız hiç bu kadar böyle çat, kapı kapanıyor. Reklamı falan da olan bir film değil. Nasıl bu kadar gerçekten dikkat çektiyse? Bütün olay bu çift uyurken mi? Onlarda da yani bütün film boyunca oynayıp bir çift laf etmemişler mi? Yok canım, bütün olay öyle olmuyor. Bir öncesi var, şeyi var. Öncesi ve sonrasıyla. Uyku öncesi, uyku sonrası diye bir sürü evreleri var. Ha, uykunun. Ama şey. Bu akşam çok iyi desim geldi o zaman. Düşük bütçeli olduğunu biliyorum ben bu filmin. Çok tabii, düşük bir bütçeyle çekilmiş. Dijital kamerayla adam evinde böyle bir ayarlamalar yapıyor. Biraz bir yatırım yatırıyor. Ondan sonra. O da şeyin numarası. Nereye çekeyim, evde zaten profesyonel kamera olacak diye bir şey yok. Koyarız video kamerayı oradan. Bunun şeyi öncüsü de şey Blair Witch cadısı. Aslında bunlar şey ne bunun derler? İkincisi de gelecek yani. Tadımız kaçacak ikincisinde büyük ihtimalle ama kesin gelecek. İkincisi. Ben Blair Witch cadısının ikincisine gitmiştim mesela. Çok sıradan uyduruk bir korku, evet, filmiydi. Ama birincide de herkesin asabı bozulmuştu. Hiç ben ilkine gittim. Onu söylüyorum. Böyle bir tuhaf bir filmdi. Yani şöyle söyleyeyim, 200 kişilik sinemada 10-15 kişi dışında kimse seyretmiyordu. Yani, ama çok seyredilisi bir film değil zaten. Korkmazsın ki zaten Fahir. Hayır. Yani bir film mi, bir korku filmini mesela. Ben seyredenlerdendim canım. Seyredenlerdim de uğulul herkes. Çünkü bir de siyah beyaz el kamerasıyla çekilmiş gibi. Bir de hareketler çok hızlıydı bu. Hani el kamerasıyla çekildiği için. Hani el kamerasında böyle hızlı hareket ettirdiğinde iyice Leyla oluyor ya kafa. Dolayısıyla böyle tuhaf, anlaşılması zor. Kamera bir ters dönüyor, bir şey oluyor. Böyle çok da hakikaten korkutucu da bir şey yoktu yani. Bu arada filmden sesler veriyorum ben yayına. Allah'tan bizim kulağımıza gelmiyor. Korkutucu evet, yani gerçekten. Hakikaten çok korkutucu canım. Ben fragmanı izlerken korkalım. Bizler biraz da biz korkalım ya. Bir 10 saniye sevgili dinleyiciler, bizi duymayacaksınız 10 saniye ama bir eğer Ege şey yaparsa hep beraber dinleyelim diye. Şimdi ben onu ayarlamaya çalıştım da kendime kadar getirdim. Şimdi burada seyirci sesleri de olan şey ne derler. Adam filmi seyirci karşısında çekiyor. Hı-hı. Tanıtımı. Bir kamera da seyircileri çekiyor tanıtımda. Zaten yani interneti fragmanını izlemişlerdir. Milletin nasıl korktuğunu falan görüyoruz burada. Bayağı korkuyorlar. Gerçek çığlıklar atılıyor sinema salonunda. Bunu evet seyretmek lazım bunu. Hatta Ömür Gedik yazdı galiba. Ne demek istediğini tam anlamadım ama korsanını izlemeyin diye. Yani korsan nedir onu? Kim izliyor bu şey korsanı? Bilmiyorum ama. Bana bir korsan filmi izleyen o adam ona, kimse onu bir bulmak istiyorum. Bir çift lafım var benim. Bir çift. Ya senin birisi eşyanı alıp izin almadan mesela ayakkabılarını alıp giyse iyi mi diye sormak istiyorum. Yani soruyu bu ağır soruyu da bunu, çok... bu ağır soruyu da soracağım yani. Bu çok ağır. Sinirden şu anda soruyu düzgün soramadım ama o yüzüme nasıl bakacak merak ediyorum. Bir de korku filmi ne hakikaten sinemada seyretmek daha güzel oluyor galiba. Ya böyle evde çok kalabalık bir şekilde seyredeceksin. Konuşmayan insanlarla. Biz bir korku filmi seyrettik kalabalık bir grupla. İki kişi bu işte çok kalabalık gruptan iki kişi gerçekten çok korktuğu için sürekli konuşuyorlardı. Ve birbirleriyle de değil. Ortaya laf atıyorlar. Biri bu tarafta oturuyor, biri bu tarafta oturuyor. Ama Kendileri korktuğu için konuşuyor. O adam da aynadan bakacak şimdi değil mi? diye ben böyle, ya bir susar mısınız? Diye böyle gerçekten bütün tadı kaçıyor filmin. O yüzden Blair Witch'i niye sevmedim? O zaman yarın çıkalım gidelim. Ben gitmem. Nasıl ben, gitmem ya? Dururken kendini korkutmaz mısın? Sevmiyorum ben. Mesela komedi canım, filmi, ben de romantik komedi falan. Ben de çok severim. Evet, üstelik evdeyiz. Ben şimdi bu şey bir kanal var. Hangi kanal adını hatırlamıyorum da. Korku TV. Yok onun gibi bir şey. Hayalet belgeselleri. Hayalet belgeseli. Perili oteller. Evine işte şey dadanmış. Yok ruh hayalet dadanmış. Ruh dadanmış. Cin dadanmış. O da yine orada da şey vardı. Adamlar şeyi gösteriyorlar. Eve kamera kuruyor. Herkes de bu hani bunu yakalayacağım şimdi akşamleyin var ya kesin diye. Böyle bir şey vardı. Evet onları evde seyredemiyorum ama hiç de hoşlanmıyorum bir taraftan. Ama böyle kalabalık halde gidip korkmaktan da son derece zevk alacağımı tahmin ediyorum. Şimdi böyle hayaletli mayaletli olmasa, çünkü benim hayaletle ilgili şöyle bir sıkıntım var. Ben de o şey temel var. Temel sıkıntım. Evet. Yani bana kurt adam dadansın. Benim yani beni parçalasa yese de en azından o parçalarken bir gözüne mözüne bir şey yaparım yani. Hani benden bir iz kalır onda. Ama şeyde sıkıntım hayalette yani vursan da elin içinden geçiyor ya. Temel sıkıntım o. Maddesel bir şey yok diyorsun yani. Doğru. Nasıl mücadele edeceksin? Nasıl mücadele edeceksin? İmkanı yok. Ancak kamera kuruyorsun yani. Beni nasıl yediğini, nasıl duvardan yani bir şey, duvara ne yapıyor ki bir de o madem şey... Hangisi? Hangisi dediğin gece kim, gece kim gelenler abi? Var ya. Eciniler. Eciniler. Eciniler ismi geliyor. Lazım değiller. İsmi lazım. Çünkü ismini çok anarsan gelir derler Oktay. Doğru. Şey ya bunlar geliyor ne yapıyor bu çifte? Bir şey yapıyorlar mı? Yani konu ben ne? Filmi izlemedim. Hayır yani. Ruh mu olmasına da gerek yok. Şuradan bir adam girse bütün program boyunca şu sandalyede otursa ara ara böyle duvarlara baksa rahatsız olmaz mısın? Ben ya hiç ben... konuşmuyorum. Siz ne arıyorsunuz beyefendi burada falan deyince de sana cevap vermiyor. Dönüyor başka tarafa bakıyor. Ben ya, rahatsız oldum çünkü aynı şekilde o adamı durduracak hiçbir güç yok. Gece senin yatak odana da gelecek. O kenarda böyle oturacak falan. Ama benim yatak odama hırsız geldi. Ben hiçbir şey sesimi çıkarmıyorum. İstediğim hiç tanımam etmem. Ne kadar? Bu bir davet mi diye sormaya korkuyorum falan. Oktay yok. Yani, ben de korkuyorum. O zaman onu hakikaten belirt. Bu bir davet. O yanlış. Gece aynı şeyi yaşadım. Hakikaten gece yarısı durduk yere uyanıp böyle bir sesler duymaya başladım. Ne? Kediymiş meğersem. Sorun o şekilde halloldu. Kedi belli bir noktadan sonra odanın. Hangi noktada anladın sen bunu? Kedi olduğunu mu? Evet. Elinde sopayla aşağıya inerken. Yok canım oda ya işte yatak odasında kalınca ve de kapıyı kapatmışım ben. Tamam. Kapı kapanınca ne oluyor? Kedi içeride kalıyor. Gece de sıkılmış hayvan tabii. Ha odada duydun sen. Ha odada duydum ama durduk yere böyle uyandım hiç böyle ses falan yoktu. Sonra... Kontrollü kalkabildin mi peki Fahir? Ben hiç kıpırdayamadım ki. Sadece şey gibi cin gibi oldum böyle o saatte. Saate de bakamıyorum bu arada. Hiç kıpırdama şey yok. Nefes odada olabilir diye mi? Ya, direkt şey diye. Bütün tek organ kulak çalışıyor i̇şte tamam, bende. Kontrollü davranmanın göstergesi. Ondan sonra İyi. Dedim sen dur hele. Eğer ikinci kez şansını deniyorsan bittiğinin resmidir oğlum diye beklerken neyse ortadan bir kedi böyle pıtır pıtır yaptı. Bir kedi dedim bizim kedi işte paşa. Ondan sonra bir şey oldum rahatladım. Hatta büyük bir rahat normalde sinirleneceğim bir hadise olmasına rağmen büyük bir mutluluğa ah canım benim burada mı kaldın sen haydi bakalım aşağı in hınzır diyerek kapıyı açıp çıkarttım. Hırsızın yani olmadığı yerde kediye Abdurrahman Çelebi derler. O yüzden şükretmişsin iyi olmuş. Şimdi mesela Blair Witch cadısının şöyle bir esprisi vardı. Biz onu birebir yaşamadık ülkemizde de o internet döneminin en önemli filmlerinden biri olarak geçiyor. Bu internetin en zayıf olduğu zamanlar. Hani böyle profesyonel web sitesiyle birinin evinden böyle çala kalem artık ne deniyorsa ona böyle yalapşap yaptığı internet sitesi arasında veya hiçbir... Kara kuşi de diyebilirsin. Veya sarı sıcak da diyebiliriz. Yaptığı siteler arasında farklı. Bir tane internette haber vardı. Üç genç çıkmışlar kameralarla bir bölgede şey çekecekler ve tamamen yok olmuşlar falan diye bir efsane çıktı ve onların kameraları ulaşmış falan diye. Hani şimdi bugün şey konuşuluyor ya, internetten gelen bilgi ne kadar güvenilir olabilir ki falan diye böyle ciddi ciddi tartışılıyor. O zamanlar bu tartışma da yoktu. İnsanlar şeye inanıyorlar. İnternete yazıyor. İnternette yazdığına göre doğrudur falan diye düşünerek bu filmle ilgili böyle bir efsane uyanmıştı. Filmde zaten gerçekten amatör çekim hissini veren bir film olduğundan hakikaten insanlar çok etkilenerek gidip yine etkilenerek çıkmışlardı. Bu ben filmde de etkilenmiştim. Çok atıyorum mesela $300,000 para harcamışlar bu film için. O $300,000 yatırımla $30 million kazanmışlar. Bundan bayağı bir etkilenmiştim. Jaws'ın ilki de Jaws'un da diyebiliriz. Yanılmıyorsam 14 bin dolarlık bir bütçeyle çekiliyor. 14 bin dolar mı? Hı-hı. Jaws. Evet. 14 bin doları ne olacak? Ben verip çeksiz toplardık vallahi sağdan soldan. O da o yani, kadar oyuncular para mı anlamışlar? Ya Jaws'tı ya zaten. Başrolde oynayan Jaws olduğu için öyle bir şey de yok. Onda para şey, vermiyor. Balığa da para verecek hali yok. Jaws'ta oynayan oyuncunun adını bilen var mı? Çok da bir para gitmemişti. Kasabanın şerifini ben hatırlıyorum. Bütün Jaws'larda oynayan aynı adamdı aslında. Aynı adam da ikinciden sonra para almıştı. Adamın başka filmi yok ki adam gibi. Olsun, Jaws'tan da hatırlamamız lazım. Yani öyle bir filmde, bir seride. Spielberg'in de değil mi Jaws? Hı-hı. Evet. Yani Spielberg'e falan dahi denmesinin sebebi de o. 14 bin dolarla. Küçük bütçeyle büyük para getirmesi yani. Kaç film var? Jaws'ın kaç filmi var? 4, 3 tane var. 3 mü 4? Biliyorum. 4 diye biliyorum ben ama. Jaws'ın peki hadi. İster bence. İster. Bir Jaws daha ister. Spielberg'in keşke şey olsa. Rambo bak kapandı. Indiana Jones Rocky kapandı. Kapandı. Indiana Jones, Die Hard. Bunlar seneler sonra serinin son filmleriyle çemberi kapattılar. Jaws'ın sonu nasıl oldu hatırlamıyorum ama 3 mü 4 mü onu da bilmiyoruz zaten. Ama hepsini de o birinci de patlatmıştı. Bir yavrusu geliyor, bir şeysi oluyor falan zaten. Bir üreyen hayvanlar nasıl üreyen engel olacaksın, o kadar da değil artık. Bir daha döner nasıl olsa. Yani. Yani nasıl bittiğini hatırlamıyoruz ama. Bu arada bir Jaws'ın ilkini veya ikincisinin Türkçe adını bilen varsa ona şeyde yayından sonra tost ısmarlıyorum. Türkçe adını bilen var mı? Türkçe adı ben galiba bir şey tahmin edeceğim de dinleyicilerimize tost ısmarlamam için ben bekletiyorum cevabımı. O zaman Twitter'da sorduğum soruyu Jaws'ın Türkçe adı diye soralım. Şimdi bu Paranormal Aktivite geçen haftanın filmiymiş ama hala izlemeyenler varsa evet, sinemada bir macera bekliyor onları. Ben de bu hafta sonu izleyeceğim. Prenses ve Kurbağa var. Pazartesi tekrar. Star Wars mı? Ben bir noktada kaçırdım. Ben pazar Ayrıca Star Wars'ı seyredeceğim. Korku filminden bahsediyorum. Ha, tamam ben seyrediyorum canım. İşte imkanı olsa aslında bu akşam gideceğim yani o derece şey. Git 24 seansları var biliyorsun. İşte en 24 seans. Seansına git. Bir bana zehir olsun şu hafta sonu. Ben korkarım. Ben açık açık söylüyorum. Ya ben korkacağımı zannetmiyorum. Yani en fazlasından bezbol sopam var. İşte onunla yatarım. Film yani sırasında korkmak önemli değil ki. İşte sonrasında diyorum. Sonrası canım zaten zor. Yoksa i̇şte diyorum bezbol sopasıyla yatacağım işte. Ne olacak yani? İçinden geçecek hayaletim. Ben onu söylüyorum. Bu filmi bir de ben fragmanlarından anladığım kadarıyla şey sahnesi var ya filmde mesela. Yani 50 bin defa görmüş olsak da her görüşümüzde bizi bir rahatsız eden sahne vardı. Mesela bir yatağın altında yılan var. Kadın anahtarını düşürüyor. Ondan evet sonra yılan onu elini kapmak için beklerken kadın bakmadan elini uzatıyor. Böyle anahtarı arıyor da o sırada yılanın dişlerinin yanından geçiyor falan böyle bir sahne vardır ya. Hmm. Orada hani bir gerilirsin ne zaman ısıracak diye. Bu filmde öyle bir sahne yok. Kadın böyle gidiyor yatağa falan filan tam küpesi. Fragmanlar tam bunun üstüne işte. Kadın korkuyor mu görüyor mu? Kadın görmüyor işte işin kötü tarafı. Kadın görene kadar. Biz görüyoruz zaten. Kadının hiçbir şeyden haberi ol. Yoksa kadın o eve gitmez. Tosur tosur yatıyor öyle yani. Hiç. Evet maalesef öyle yatıyor, kalkıyor, çayını kahvesini içiyor, arkadan gözler. Ben dün yayından dönerken akşamın 8:00'de o kadar kör karanlık da değil. Hı. Nereden kapıldıysam zamanında bu filmlerde çok kullanılan bir sahne olduğundan benim de içime işlemiş. Böyle arabada giderken, şu anda arabada olan dinleyicilerimiz varsa onların da bir tüylerini diken diken edelim, rahatsız edici. Arkada bir adam olduğunu düşünseler ve kim olduğunu düşünmeye çalışsınlar. Arkada biri var galiba. Kim olabilir bu saatte falan diye düşünsünler. Benim canımı sıktı mesela. Daha şeye kadar. Bu Ordu Evi var ya. Hmm. Oraya kadar kim var acaba? Şimdi döneceğim bakacağım. Nereden anladım burada olduğumu diyecek. Birisi falan çıkacak. Öyle bir şey. Bir şey söyleyeceğim yani ama yani darılmaca gücenmece yok. Evet. Ne geliyorsa başına hak ediyorsun. Durup dururken kendi kendine bir cendereye sokmuşsun arabanın içine. Ne kadar tehlikeli. Bir de hareket halindeyken. Ama çok var o filmlerde o sahneler. Herkes o arabada arkada kimse yok diye biniyor. Ondan sonra arkadan birisi çıkıyor. Lak diye çıkıyor valla. Daha ne kadar bekleyeceğimi zannettim falan filan diyor böyle. Bir de çok da makul tepkiler veriyorlar. Trafikte oldukları için. Trafikte oldukları için. Yani ben birebir hayata ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Diye bağırırım yani. Hakikaten bağırırım. Aynen. Adam böyle en havalı konu. Benim korkum böyledir. Kusura bakmayın. Böyle şey filmlerdeki gibi şey demem ya. Lanet olsun ne oluyor burada falan demem. Ne oluyor ya? diye ben korkarım. Neyse, deminki yapışını söyleyeyim. Ha. Ben şey diye korkarım. Anam! Lan oğlum falan desen tam anlayacağım. Sen nasıl korkarsın Fahir? Ben mi? Ben biraz şey oluyorum korktuğum zaman. Saldırganlaşıyorum. Yani eşiği geçerse. Hayır, neye dönüyorsun demiyorum ya. İlk tepkin yani bir çok korktun. Sinema olabilir veya bir şey olabilir. Böyle bir çok korktuysan mı? Süreyi yayılmamış tepkiden ha. Bahsediyorum yani. Anlık tepki. Anlık tepki de sinkafla beraber bir bağırma oluyor. Böyle bir şey yani bir şey oluyor. Boşalma yaşıyorsun. Bir boşalma yaşıyorum. Ya ben de mesela şey hiç ses çıkarmıyorum. Şey titriyorum. Öyle bir. Hayır. Ya bilerek. Siniyor musun? Sinme değil. Ne dedin? Bu zıplıyorum adamı... yani. He. Zıplıyorum. Öyle bir şey var. Ve hiç alakası olmayan bazı filmlerde evde beraber izlerken ben korktum böyle. Bir de saklayamıyorum onu. Tabii hacim büyük olunca bir titreme o yandaki korkunu saklama şeysi yani Didem'den saklama gereği hissetmiyor musun? Saklayamıyorum ki zaten. Hayır canım yani, böyle hani önceden tekrar şey aynı hareketi yapma falan gibi mi? Yani? Yani şey hiç yapmıyor musun mesela? Tam böyle o sahnenin geldiğini hissedersin ya. Var kesin bir pislik olacak bu sahne dedi. Üf, ama şey bir kahve koyayım ya içer misin kahve? Ha, yok canım hiç yapmıyorum. Yok mu? İzlediğim bir taktik. Benim var. İzlediğim mutfak bayağı içeride olduğu için senin. Doğru arka tarafta. Benim şey hareketim var ya korkulacağını bildiğim sahnede cep telefonunu alıyorum ben. Ya işte ben de işte aynen. Kafamı ekrandan bir kahve koyayım ya bir şey yapalım. Tam anlamıyla deve kuşu hareketi ama çok etkili. Gerçekten çok etkili. Niye sen o zaman korkmaktan hoşlanmıyorsun çok? Ya daha doğrusu hoşlanmak değil, korkmaktan korkuyorsun mu yoksa bürge görmesin diye mi korktuğunu? Korkmaktan hiç hoşlanmıyorum canım. Ha, ne kim hoşlanır yani? Hadi ben o zaman şimdi buradan böyle karanlıkta yürüyeyim siz benim arkamdan böyle diye çıkın diye güzel bir his değil ki korkma. Ha, işte korku filminin aslında şeyi o canım. Yani korkmaktan korkmanın verdiği heyecandan hoşlanan bir takım insanlar daha hevesle gidiyor korku filmine. Bu kadar basit yani. Bu şeyle yani. Aynı şey işte diyorum. Yani hani çocukken işte normalde hep arkadaşlık yaptığın ama geceyi birlikte geçirmediğin arkadaşlarını böyle bir yere gidip yatıldı falan olduğu zaman çocuklar bir odada yattığınız zaman orada işte korku hikayesi anlatılır. Elektrikler kesince korku hikayesi anlatılır. Yani korku edebiyatı, korku sineması varsa evet korkudan hoşlanılıyordur yani. Ve böyle bir gizli hoşlanma. İşte anlatma. Anlatma. Anlatma falan diye böyle bir durum var ama ben işte bir yaştan sonra muhatap olmak istemiyorsun. Muhatap olmak istemiyorum. Yeterince korktum. Gerçek anladım. Korkular da var yani tabii, dünyada. Mantıklı. O yüzden şey mesela ben çok bilinçli bir şekilde televizyonda kötü haber gördüğüm zaman kanalda değiştirebiliyorum yani. Herkes merak ediyor işte böyle ne bileyim trafik kazaları şey. Yani bu hani şey de değil. Eleştirdiğim bir şey de değil. İnsan dikkat ediyor. Ben sokakta da yani kendi kendime öğrettim işte. Bir yerde bir şey oluyorsa fren oluyorsa o tarafa bakmamaya çalışıyorum. Şey oluyor ya hani sokakta kaza olduğu zaman herkes başına toplanıyor. Ben hiçbir şey olmamış gibi bay mutlular. Gerçekten neşeli bir dünyada neşeli bir hayat diye. Oradan uzaklaşmaya çalışıyorum. Onun uzun vadede faydasını göreceğim. Peki, nereye kadar kaçabileceksin? Böyle yaptığın zaman şu bu ana kadar kaçabileceğimi düşünüyordum. Bir gün arabanın arkasından birisi çıkacak. Mıknatıs etkisi yaratır abi. Bu yalnız. Yani sen şey diye düşünüyorsun mesela korku filmlerinin klişeleri var ya işte ilk şey yapan o ölür ondan sonra hani bu scary movie de miydi? Scary movie de şeyde çığlık filminde daha doğrusu. Scream. Ha korku Scream'de, klişeleriyle. Çığlık da vardı işte hani akşam oturuyorlar film seyrediyorlar falan önce kim ölecek önce şu ölür ondan sonra işte kendi arkadaşları da yavaş yavaş ölmeye başlayınca işte sıralamaya göre gidiyorlar işte şöyle yapan ölür diye sen bu hareketlerinle sadece sıralamadaki yerini birkaç basamak ötelemiş oluyorsun bu bir noktadan sonra seni çeker onlar seni bulmaya başlar seni arar. Arabadan arkamdan çıkar mı yoksa ya, arabadan arkamdan çıkar yalnızda ıssızda yakalar. Efendim hiç olmadık bir sürü hadise başına gitti. O yüzden kaçma yani yok var, olmadığını varsaymak yerine sen de biraz şeyini yap ne derler ona elini taşın altına koy. Ne yapayım hayalet avcısı mı olayım? Ya hayalet avcısı ol demiyorum sana da bunları yavaş yavaş. Bu şöminenin üstü komple hayalet kafası ama tabii ki göremiyorsun. Görükmüyor haliyle. Takvim ve saat azmayı düşünüyorum diyeyim ben. Yani biraz şey yapacaksın öyle kaçarak nereye kadar kaçarsın? Bundan sonra bir şey... korkularımın üstüne gideceğim bundan biliyorsun, sonra. Biliyorsun kaçan kovalanır. Bu da biraz şey olarak ders vereyim dedim en son. Ben hiç karışmadım zaten Fahri dikkat ettiysen. Çünkü sen yaşça büyük olduğun estağfurullah, için canım. Bu tip derslere hem Ege'nin hem benim ihtiyacımız var. Estağfurullah. Yani ben ders olarak değil de yardımcı olmak benimki yani. Bunu bir ders olarak addetmeyin lütfen, rica ederim. Bu arada doğru cevap geldi dinleyicilerimizden. Neymiş? Jaws'un Türkçe ismi. İlk olarak Erdem Bey göndermiş. Saniye farklarla, saniyelerle fark atmış Sinan Bey'e Deniz'in Dişleri. Ha, ben de öyle hatırlıyorum işte. Sevimli dostumuz demiş Sibel Oktay. Sevimli hayal et. Ama Deniz'in Dişleri galiba Türkçesi değil mi? Yani çevrildiği, yoksa öyle bir şey yoktu. İngilizcesinde var mıydı? İşte Soft Sea falan filan gibi bir şey mi? Yok, Jaws da İngilizcesi. Jaws zaten hani dişler anlamında. Ama özel isme döndü yani. Jaws. Tabii canım. Adam Jaws demiyordu kimse filmde. Öyle bir sahne yoktu değil mi ya? Yani mesela Freddy geldi falan diye hani. Türkçesinde vardı. Ben Türkçesinde hatırlıyorum. Kaçın. Abi Jaws geliyor. Türkçe dublajında niyeyse ben öyle hatırlıyorum ya. Kaçın Jaws geliyor diye. Kaçın Jaws. Ne biliyor adam, yüzgeçten mi tanıyor Jaws geliyor diye? Abi zaten aynı. O komiserin olduğu yere geliyor biliyorsun Jaws. Komiser de bütün herkese abicim bir köpek balı hadi atma falan diyorlar adama da. Ben sana dişleri getireceğim. Akşama dişleri getireceğim diye şey mi yapmış yani? Tabii canım. Ondan sonra Jaws aşağı Jaws yukarı derken zaman içinde Jaws'a mı dön? Herhalde öyle, böyle bir şey vardı yani. Bu arada Mustafa kaç filmmiş bu arada, ona yönelik bir cevap geldi mi? Mustafa Can Kutsal şu cevabı vermiş. 4 Jaws var. Bir tanesi 3D. Hmm. Ondan sonra Jaws the Revenge. Ha evet tamam. Ama o biraz şeydi. Son Jaws. 3 boyutlu olan. Son yavan mıydı? 3 boyutlu. Ha öyle mi? Olur mu canım? En son teknoloji. En soncusudur büyük ihtimalle. Yok yok yok. Arada değil ben mi? Onu 3D'sini seyrettiğimi hatırlıyorum. Ben de seyrettin 3D'yi? Fragmanını izledim. Oynuyordu canım yani bugünkü yakın kadar. Yakın dönem değil mi? Filmin, 3D dediğin filmin son 5 dakikasında Jaws'un denizde dediği sahneyi 3 boyutlu seyrediyorsun. Karton gözlükle. Yakın dönem filmin bu. İzmir'de babamla izlediğime göre o kadar o zaman 90'ların filmi olmayabilir. Ha, Deniz'in Dişleri diye bir şey çıktı. Deniz'in içinde demirden evler. diye de Jaws'ın son filmi var. Denizin dibinde bir daş ol, diş olaydım. O öyle bir şeysi vardı. Güzel de bir şarkısı evet. Vardı o Soundtrack'inde. Evet. Bir de şey vardı ben onu yoğun hislerle izlenen bir filmdi doğru. Denizle ilgili bu şey insanı korkutan denize gitmeye işte kumsalda yürümeye çekinen o Kaliforniya turizmine sonra darbe vurmuştu. Tabii canım öyle bir şey var. Öyle bir şey vardı değil mi? Bir de tabii, kumsaldan tabii. Böyle insanları kumsalın içine çeken. Kumun içine çeken mi? Evet bir canavar vardı. Hiç göremeyen. Toprağın içine çekiyordu. Evet toprağın içine çeken. Kumsal değil de çöldeydi o. Çöldeydi. Hayır çöldeydi. Çölde kasaba da şeyde bunlar hep çatılara çıkıyorlardı. Yeraltı canavarları filmin adı. Kevin Bacon oynuyor. Hayır o yeni. En son damda duruyorlar. Hı. Ne yapacağız ağzından? Tamam tamam. Shaft mı senin dediğin? Onu biliyorum. Hayır hayır bu eski tam Jaws döneminin filmi bu. Yani 80 denize kaçamıyoruz. Jaws var. Karaya şey kumsala yatamıyoruz. Öyle şezlong olmuştu. Kiralamaya insanları itmişti. Gerçekten. O döneme kadar çünkü insanlar havlu serip yatıyorlardı bedava. Sonra şezlongu 10 dolar 20 dolara şezlong tutmaya başladı. Sen o canavarı hiç tanımıyorsun. Şezlongla mı yiyor? Tabii canım şezlongu her şeyi yiyor. Yani et nerede evde ne pişerse onu yiyormuş zaten. Aynen. Yani özellikle öyle alıştırmak lazım. Alıştırmamışlar canavarı. Hatta en ben şey diye düşünmüştüm. Ne bu? Hep Amerika'da böyle bir plajları güvenli değil. Çocukken hatırlıyorum. Denizleri güvenli değil. O yüzden zaten adamlar ülkemize gelince şaşıyorlar. Yüzüyoruz, güneşleniyoruz falan. Ne bir köpek balığı kapıyor, ne bir kum canavarı kapıyor falan diye. Ülkemizin turizminin patlamasında. Ülkeniz çok güzel dedikleri ilk öyledir zaten. Ama çocukken de hatırlıyorum. Ben Jaws'ları izledikten sonra ve çok konuşulmuştu bir dönem. Öyle hatırlıyorum ben ya da artık duygusal olarak çok etkilenmişim herhalde ben yani yoğun hatırlıyorum o dönemi. Böyle bir şey denize girerken şey diye teselli ederek girerdim ben. Buralara gelmez açıkta olur Oktay'cığım gir hadi bir yardım daha at diyerek. Yok ben öyle hala bir zaman zaman şey yani Jaws değil de zaman şey olur yüzerken bazen güneş tepeden gelir de alta gölgen vurur ya denizin dibine böyle bir şey ama özellikle berrak sularda. Berrak sularda. Hakikaten şey oluyorsun. Bir hızlanıyorsun, bir durup arkaya dönüp şöyle bir etrafını kontrol. Ben çok özür dilerim. Aynı şekilde ben arabada arkamı kontrol ettiğimde mantıksız da suda. Pardon da suda su trafiğinde hiç öyle bir durum yok ama senin normal trafikte böyle şeyler yapman başka şeylere sebebiyet verir diye korkuyorum. Bir de Ege'cim binmeden önce arabaya bakacaksın. Evet canım bak arka koltuğa kontrol et. Denizde öyle bir durumun yok ki. Evet deniz işte doğru ya. Yani çok kolay bir şey aslında arabaya. Ama işte dalgınlıkla bakıyorsun. Kim binecek arabaya arkadan saklanacak falan diye düşünüyorsun. Bundan sonra bakacağım. Gerçekten bakacağım. Söz ver bize. Şimdi korku filmi... Bakacaksın ya da böyle arkanda bakacaksın şöyle bir aynalardan. Arkada araba olmadığı zaman ani fren yapacaksın. Bakalım. Eğer çünkü bir şeysi varsa kafasını şeye vursun. Kafasını senin kafana vurabilir. İşte ne bileyim yan koltuğa vurur. Veya böyle bir tıkır tıkır bir ses olur. Kendini tutamaz ani frende. Bazen önden bir tıkır tıkır diye bir ses geliyor. Onu göstermem lazım mı sizce? O şeyden bence geliyordur. Ustaya göster onu. Ustaya göstereyim. O torpidodan geliyordur. Bir önemli bir şey değildir o. Bir de virajlara girerken sert gir. Torpidoya giren yaratıktan da korkmam ben zaten. Ama ya yılan çıkarsa? Yani Ege'cim dünyanın bin bir türlü hali var. İşte korkmaya hazır olduktan sonra bunlar var. Bu kadar korku filminden bahsettikten sonra korku filmlerinin yerli parodisi Kutsal Damacana'nın ikincisi çekildi. Ya umarım fragmanını seyrettiğim Kutsal Damacana'dır. Çok Kutsal Damacana'nın birincisine ben sinemada gitmemiştim. Filmi yerden yere vuruyorlardı ama Ahmet Yılmaz'dı filmin senaristi. Yönetmeni de aynı zamanda galiba Ahmet Yılmaz'dı. Ben de Ahmet Yılmaz'ın hayranı olarak filme merak duymuş izlememiştim. Televizyonda izledim. Bayağı da böyle sansürlü izledim tabii televizyonda izlediğim için. Çok güzeldi ama bu filmde Ahmet Yılmaz yok. Yine Soner Günday var Leman dergisinden senaryoda. Ama yani ne kadar şey ilkinin tadını verir mi? Bilmiyorum. İlkinde böyle hakikaten güzeldi. Çok orijinaldi. Hava vardı yani. Hakikaten evet. Hava vardı. Yani ben o filmin şey repliğini hatırlıyorum yani. Kadının adını hatırlamıyorum da şey diyordu. Eyşan Özsim. Eyşan Özsim. Filmdeki ismini Eyşan diyelim mesela. Atları severim. Atları sever misiniz? O zaman ben de çok severim falan. O zaman bir gün beraber bir geniş altılı oynayalım gibi böyle bir saçma sapan bir laf vardı. Bir de o filmde işte bu Exorcist filminin üstüne çekilmiş bir şeydi. Exorcist'i de yani işte klasik filmi izleyenler biliyorlar. Orada devamlı bir istifra. Pislik sahneleri var. Şey, zaten şeytanla başka bir şey de özdeşleştirmemek lazım yani. Ve o filmde atlanan bir şeyin altını çok net çizmişlerdi Kutsal Damacana'da. Yani bu kadar pislik varsa bir temizlik anı olması lazım ya. Kutsal Damacana'nın yarısında Şafak Sezer'in üstünde bornoz ve havlu vardı. Çünkü habire böyle bir pislik, habire duş alıyor, habire şey yapıyor, habire böyle kafada bir havlu, vücutta bir havlu. Hakikaten çok komikti o. Yani bir de havluyla oturuyor, konuşuyorlar, plan yapıyorlar, giyiniyor. Gene böyle bir pislik sahnesi. Çünkü Allah Allah falan diye. Gene yıkanıyor. Öyle bir şey sahne. Böyle sisler içinde bir ayakları görüyorsun. Meğer işte banyo buharıymış falan. 4-5 defa aynı sahneyi seyretmiştim. Çok komik gelmişti. Bunun fragmanını seyrettim. Yani. Yok yok. Fragmandan şey yapma. Eğer çok beğendiysen ikini bence bunu da izlemelisin. Yani devam filmi. Bir o kadar kredisi olsun canım. İlk filmin... 3'ün 5'in hesabını yapma Ege. Ver işte bir sinemaya. İlk filmin yani. Şeyi olsun. Beğendiğinin bir ne denir? Hak etmiş ikinci filmi izlemeyi bu kadar beğenmiş. Evet hak etmiş. Zaten hakikaten. İlkine yani de sinemada gitmediğin için. Ön yargılı olma. Öyle bir bütçeyi ayırmış olman lazımdı Kutsal Benim Damacana. Benim Kutsal Damacana ile ilgili en garip enteresan yaşadığım şey. İzlememiştim ben filmi. Filmden çok uzun tabii ne zamandı ilk film hatırlamıyorum ama işte Belçika'ya gittiğimiz zaman 2007'nin 4. ayı. Evet 2008'di. Ve işte gittik Belçika'da bir yerde oturuyoruz. Siparişimizi verdik. Bir bize servis yapan kız bizim Türkçe konuştuğumuzu duyunca Belçikalı kendisi. Türk müsünüz dedi. Evet dedi. Ve sonra böyle çat pat Türkçe konuşmaya başladı. İşte bir erkek arkadaşı varmış. Türkmüş. İşte bir 3 ay kadar Türkiye'de kalmış. Sonra tekrar Belçika'ya dönmüş işte. O sırada da ve ilk konuştuğu şey yani çat pat Türkçe konuşuyor sonra İngilizce'den devam ettik ama ilk söylediği şey Kutsal Damacana'yı izlediniz mi oldu? Kutsal Damacana'yı izledik mi? İzlemedik yo. Hayır bir de Türk işte Türkiye'den geliyorsun Türkiye sinemasını biliyorsun kesin izlemişlerdir ve konuşmak istiyor kız. O kadar konuşmak istiyor ki ve o kadar beğenmiş ki filmi. Ya ben hayatımda daha komik bir film seyretmedim diyerek nasıl bir de bu Avrupa'da servis sektörü biraz şey ya. Yaman. Baştan sağma ve özensiz ya. Ona rağmen bir servis yaptı bize. Gerçekten o kız sadece bu Kutsal Damacana filmi yüzünden. Benim Türkiye'ye katkısıdır yani. Katkısı evet. Oktay yani, Demirci'ye katkısıdır bence. İnanılmaz. Gelir gelmez izledik filmi. Hatamızı düzeltelim bu arada. İlk filmin senaryosu Ahmet Yılmaz'ın. Yönetmeni Kamil Aydın. Filmi böyle bir fotoğrafı var. Bornozlu fotoğraf var. Yani orada işte Ahmet Yılmaz diyaloglarını sevenler hakikaten birebir böyle şeyleri görüyorlar filmde. Ahmet Yılmaz karikatürlerini görüyor. Orada bir papaz vardı. Zaten işte Sen biliyor musun filmi hiç? Fikrin ben televizyonda izledim. Yani izledim. Sonrasında televizyonda yayınlandı. Ben ama şey söyleyeyim size. Onu sansürsüz izlediğiniz zaman... Tadını alamıyorsun. Tadından yani. Dudak okumak zorunda kalıyorsun yani sansürlü izlediğin dudak zaman. Dudak okumak da aynı hissi vermiyor. Gerçekten. Vermez tabii ki. Gerçekten çok güzel. Yani şey sahnesi... Papaz işte kahvede arkadaşları toplamış. Şafak Sezer'di filmdeki adı Fikret galiba. Hatırlamıyorum. İşte şey ne derler toplanmışlar. Papazın hikayelerini böyle merakla dinliyorlar işte. Çık dedim. Verdim kutsalı. Verdim kutsalı. Hakikaten çok işte tam Ahmet Yılmaz şeydi. Bunda var mı o tip sahneler? Ya merak ediyorum. Şimdi diyorsun ki paraya kıy git sinemaya. Şey diyorlar ya insanlar. Hani sinemaya gitmek nedir yani falan. Ben şeylere de çok kızıyorum işte. Filmlere vakit kaybı falan diye böyle bir eleştiri getirilmesine. Ama benim nasıl için... eleştiri ya? Öyle de gözünüze vakit kaybıdır bütün falan. Bütün filmler falan. İçin değil de şey bazı filmler için. Ha, tamam anladım. Benim için gerçekten bir hak kaybı gibi bir şey. Yani anneanne ve dede ayarlanacak, çocuk bırakılacak, onun için düzgün yedirilecek, gündüzden uykusu ayarlanacak ki anneanneye dedeye çok büyük zorluk çıkarmasın falan. Bütün bu aranjmanlarla sinemaya gidiliyor. Kaçamak. Nasıl kaçamak? Yani anladım ne demek istediğini şey. Hani yani, bu lüksü kullanmak istemiyorum diyorsun değil mi? Başka bir bayanla mı? Hayır. Sinemaya mı gideyim? Beraber ben? Gidelim. İşte sabah programımızdan çıktıktan sonra gidelim. Bürge ben de Kutsal Damacan'ı izlemek istiyordum yalnız gibi bir şey yapar mı? Ben öyle Bürge tatildeyken seninle Batman'e gittik diye biz 2 ay konuşmadık. Ben hep içime atıyorum tabii bunları. Hani söylemiyordun. Söyleyecek misin? Otel'e gittiğinde hiç demek ki sorun. Bende hiç sorun olmamıştı. Bir gün ağzımdan kaçtı. Ki beni kıskanıyor falan. Yani ben üzerime alındım şimdi. Bir gün ağzımdan kaçtı biz Oktay'la ona. Daha doğrusu tuttum içimde ben filme gitmemiş gibi davrandım. Hatta film vizyondan kalktıktan sonra da kaçırmış gibi davrandım. Sonra bir yerde vardı da bir arkadaşla mı izleyecektik falan. Ben onu izlemeyelim ya biraz başka şey izleyelim falan derken hani arkadaşların yanında da kavga etmezse şöyle bir bakışırsın ya. Öyle bir bakışma oldu. Sonra eve giderken sen ne zaman izledin bu filmi falan diye şey oldu. Senin hatan ne olmuş ama biliyorsun değil mi? Yani filme gitmek olmamış. O filme gitmediğini iddia ederek vizyondan kalktıktan sonra şey deme. Ay hay Allah ya. Vizyondan da kalktı film. Nereden bulacağız bizi? Hata mı olabilir yani, doğru. Niye üzerine gittiysen bu konu. Bırak kalksın. Ya. Sen bir ara siz hiç merak etmiyor muydunuz? Her yayından sonra ben gidiyorum. Benim Ulus'ta işim vardı. Ben Ulus'ta otelde yattım ya 2 ay. Duvara da Batman'in fotoğrafını koydum. Senin yüzünden diye şey yaptım. Her gün Batman'e ne ağır konuştum. Bana da söylesene ben de bir üzerimde yük hissediyorum. Sen kendin karanlıklar şövalyesisin. Beni karanlıklar içinde bıraktın diye. Merdivensiz bıraktın. Nasıl beddua ettiysem sonra zaten işte Joker'i yanlış yere yöneldi beddua. Fahir filme gittik. Hı. Batman'e kahvaltı ettik sabah. Ondan sonra film ilk yarısını izledik. Arada çıktık. Bürge ile konuşuyor Ege. Böyle telefon. Ne yapalım biz de kahvaltı ettik. Evet. Evet. Böyle bakıyorum ne zaman söyleyecek ne zaman söylemeyecek mi ya? Niye söylemeyecek? Söylemedim. Sonra ben de strese girdim. Bürge ile buluşuyorum. Bana Batman'le ilgili bir şey soracak da ben de yalancı durumuna düşüreceğim için burada tırnak içinde ben... söylüyorum. Ege'nin en çok şeyinden rahatsız oluyorum. Çok rahat yalan söylüyor. Bir de sonra da artık nasıl bir hani şeysi var. Sevimliliğim. Vicdan, sevimlilik de değil ya. Dön dolaş tekrar aynı noktaya geliyorsun işte şey diye. Yani durduk yere tamam yalanı söyledin. Gitmedim dedin. Yani tamam. Gitmedim dedin değil de hani tüh vizyondan da kalktı. Hani böyle o şeyi ne derler ona yalanını daha sağlama almak için mi yapmaya çalıştın hareketler mi? Bir şekilde vicdan azabı canım. İşte hani bize de aşure konusunda aynısını yaptı. Suçluluk duygusuyla beraber ama böyle bir tuhaf bir şey yapıyorsun ve her şey ortaya çıkıyor. Yani başına ne geliyorsa her şeyin ortaya çıktığını zannediyorsunuz. Daha şimdiye kadar. Oho. Ara ara iyi yalancılar ara ara kötü yalan söyler ki bu adam yalan söyleyemiyor dedirtmek. Yok hiç öyle değil. Rahat yalan söylüyorsun bir kere. O iyi yalancılığın özelliklerinden bir tanesi ama. Unutmayalım şey filmini. Neydi o? Olağan Şüpheliler filmi. Hatırlıyor musunuz? Filmin en önemli derslerinden biri hepimiz için. Aynen. Şeytanın en büyük başarısı insanları var olmadığına inandırmaktı diye. Yalancının da en iyi başarısı insanları kötü yalan söylediğine inandırmak. Bu adam yalan söylemeyi beceremez falan diye. Ondan sonra baklavacının en iyi başarısı. İyi malzeme. İyi usta. Temiz müessese. Baklavacının en büyük sırrı da bu. Bunu da yabancı damattan öğrendik. Dizi olarak. Başka neler neler öğrendik. Neler neler. Aslında şeyi de konuşalım istiyordum ben ama şimdi 15 dakikada bu kadar geniş konu için yeterli mi bilmiyorum. Dinleyicilerimizden de fikirler alalım. Biz girişini yapalım. Yapalım. Banu ve Selim devam eder olmazsa. Konuklarına göre. Şöyle bakıyorum ben Banu'yla Selim. Onlar da birbirlerine bakıyorlar ne konuşacağız ne konuşacağız diyerek. Aslında biz konuyu açalım onlara mı bırakalım? Yok biz konuşalım canım. Var vaktimiz daha. Yani filmlerde argo kullanımı diyelim. He. Filmlerde küfür kullanımı diye geçiyor ama bugün televizyonda iki yönetmen vardı Ömer Faruk Sorak'la Ezel Akay. Ezel Akay. Ezel Akay'dı galiba benim kulak misafiri olduğum şey diyordu. Ya bir küfürle argoyu birbirinden ayıralım yani şimdi tamam belli kaba sözleri kullandığın zaman küfür etmiş olmuyorsun. Birine karşı kullandığın zaman ona küfür etmiş oluyorsun ama durup dururken belli kelimeleri durumları anlatmak için kullandığın zaman küfür olmuyor. O argo oluyor. Filmlerde argo kullanımına karşı mısınız? Yok canım ne alakası var bayılıyoruz falan diyorlardı. Yani orada bir sıkıntılı bir durum var gerçekten de. Nasıl içinden çıkılacak bilmiyorum. İşte Cem Yılmaz geçtiğimiz gün şey demiş filmime gerekirse 46 yaş sınırı getirilsin. Ben yani çocuklara film yapmıyorum gibi bir sözü vardı. Keşke onu Arok filminden önce de şey yapsaydı. Biraz daha çocuklar da gelsin paramızı kazanalım falan düşüncesi oldu galiba. Arok'ta böyle nezih nezihti. Kendini tutan bir Cem Yılmaz görüyorduk. O filmde çok tutmasaydı kendini daha çok gülerdik. Gerçi ben gene televizyonda izlerken çok güldüm de biraz daha da gülme şansım olsun isterdim yani. Yahşi Batı'daki hava Arok'ta olsaydı. Bana söyleme ben ikinci yarısını bilmiyorum filmi. Bu arada yani film kötü diye değil de başka çok başka sebeplerden ikinci yarısına benden kaynaklanmayan sebeplerden iki hafta önce sebeplerden dolayı şey gibi oldu Fahir sanki iki hafta önce başka bir filme gittin onun da birinci yarısında çıktın sonraki hafta Yahşi Batı'ya gittin diğer filmin ikinci yarısına girdin onun birinci yarısına böyle bir garip ben de bir, öyle bir uygulama var garip bir uygulama filmleri bir anda tüketmek istemiyorum o kadar emek harcamışlar ya Cem Yılmaz'ın şovunda da anlattığı bir şey aslında şey diye Cem Yılmaz filmlerini yaptıktan sonra işte geliyormuş bir takım işte ebeveynler ve şey diyormuş da Cem Bey film olmamış çok küfürlü yani çocuğumuzla gidiyoruz yani çocuk kötü etkileniyor film olmamış Cem Yılmaz da şey diyordu işte tamam film olmamış çocuk olmuş mu? Çocuk olmuş bu yani şimdi şey gibi işte her diziden veya filmden herkesin anladığı şey farklı oluyor ya. Yani gerçekten o kadar çocuk izliyor veya o kadar insan izliyor başka bir şey çıkarıyor. Başka bir mesaj çıkarıyor. O sadece filmdeki küfürleri veya argoya dikkat ediyor. Mesaj çıkarmak için film seyrettiğimi de ben hatırlamıyorum. Hiç öyle bir derdim olmadı bugüne kadar. Başka bir şey anlıyorsun mesaj çıkarmak değil de anladığı şey aslında mesaj derken. Yani sadece küfürleri duyanlar böyle havada. Sinema salonunun içinde. Aha küfür etti. Sadece küfürler var. Hayır kime küfür ediyor? Bize mi küfür ediyor? Hakikaten yani, öyle bir film olsa tamam insan bunu. Mesela film sevgili başlıyor. Sevgili seyirciler. Bir yerine bilet alıp da bu film böyle bir şey olursa tabii ki seyirci olarak rahatsız olursun. Ön taraftaki A sırası. Böyle bir şey olsa tamam anladım. Ama filmdeki adamlar birbirlerini küfür ediyorsa. Şey de var ama. Yani esas kızılan şey mesela gemide filmi vardı. Evet. O filmde garip bir şekilde şey duyurusu yapılıyordu ya. Bu filmi televizyonda asla izleyemeyeceksiniz ona göre falan diye bir şey. Yani çok ağır argo kullanıldığı için filmde. Yani hem ağır argo kullanıyorlardı hem de birbirlerine küfrediyorlardı filmde. Ama işte ne bileyim artık bu bir dram diye başka gözle bakılıyordu da kimse şey demiyor. Ay gemi değil dedi. Çok küfür var falan. Müthiş bir seri yok. Bu arada o. Yani dinleyici çok güzel ben çok beğenirim. Gemide ve Laleli'de bir Azize. İki film gerçekten birbirini tamamlayan. Gerçekten seyredilmesi lazım ve çok yoğun küfür içeriyor film mesela iki filmde. Şeyde de vardı çok diğerinde kullanılan küfürler kimse ondan rahatsız olmuyor. İşte neydi Alman asıllı yönetmenimiz Türk Fatih asıllı Akın. Alman. Fatih Akın'ın filmlerinde de her zaman küfür var. Kimse ay yani çok küfür var demiyor da komedide espri için küfür kullanıldığı zaman ay küfürle komedi yapılmış ben falan deniyor. Şeyde hakikaten çok güldüm hatırlıyorum. Kız istemeye gittik. Kız isteme sahnesi evet hakikaten de. Oyuncumuzun adı neydi? Güven Kıraç. Güven Kıraç. La Birol Ünel'in sahnesi. Evet, kız istemeye giderken. Çok güzel sahneler vardı filmde ama komedide küfür kullanıldı. Yani küfür demeyelim biz de yanlış tabiri. Argo. Kullanmayalım. Argo kullanıldığında işin kolayına kaçılmış gibi bir şey oluyor. Ben de şeyi hep düşünüyorum yani biz herkes samimi ortamlarda bu kelimeleri sohbetine katarak şakalaşıyor arkadaşlarıyla. Sinemada biz de böyle şakalaşmasınlar mı diyorlar bilmiyorum. Öyle mi düşünüyor insanlar? Yani hiç argo kullanmayan, argodan kaçan insanlar da olabilir. Şeyi tamamen başka bir tarafa bırakalım. Çocukların etkilenmesini, o Çok haklı bir sebeptir ama bunu söyleyen yani küçük çocuklar bu lafları duymasınlar da küçük çocukların mahalle maçını bir gitsinler. Şey, bir gitsinler. Dinlesinler. Ben bir kere yanlarından geçerken böyle bir döndüm baktım ben böyle lafları bu yaşımda duymadım falan diye koşarak uzaklaştım. İşte arkamdan orada, bağırdılar. Orada zaten tavuk mu yumurta mı sorusu oluyor ama. Yani ben bunu böyle düşündüğüm için söylemiyorum ama şey ya o çocuklar işte Cem Yılmaz'ın filminden çıkıp... öğreniyorlar. Nereden öğreniyorlar o çocuklar o küfür şeyden kaynaklı. Bu küfür de insan daha doğrusu argoda ya da ama küfür diyelim. Böyle bir şey kullanımında gülüyor ya insanlar. Sinemada da gülüyorlar. Yani doğru düzgün hani böyle yersiz kullanımından bahsetmiyorum kimsenin öyle bir durduk yere öyle bir espri anlayışı olmaz da doğru yerde kullanıldığı zaman bir komik oluyor ya. Ve çocuklar da seyrettiği zaman hani komik olan şeyi taklit etme herkesin isteğidir. İşte gider arkadaşlarına yapayım ister, geleyim evde ailesine yapayım ister. Ve onu kullanıldığı zaman hani ne kadar komik oluyor diye bir şeydir uygulamasını yapıyordu. Yani çok da hani şaşırmamak lazım. Yani sinemayla girmedi küfür hayatımıza onu biliyoruz. Evet. Yani Yeşilçam'ın bambaşka bir dönemi vardı. Bir yalan Yeşilçam var ya. Hı hı. Her şey aşklar taptaze. Şey diye insanlar konuşuyor. Ne kadar safmışız o zaman ne kadar güzel duruyor. Hiç öyle bir saf bir dönemi yoktu herhalde ülkemizin. Öyle bir sineması vardı. İnsanlık ve o döneme rağmen saf bir dönemi yok ki. O döneme rağmen insanlar küfürü Ayhan Işık'tan öğrenmediler yani bugün sokakta duyduğumuz küfürleri. Yabancı filmlerden de sadece dilimize Ayhan lanet olsun diye bir kelime. Bir tane küfür duymadık bugüne kadar. Küstahsın diye bir şey. Güzel olduğunuz kadar küstah. Onun içinde bile tatlı bir iltifat vardı. Neyse bunu uzun uzun konuşalım. Uzun konuşmak lazım. Yani bu işte şeyin seviyesi küfrün seviyesi mesela gülüyor diye konuşuyoruz ya. Mesela insanlar gülüyor tamam ama bir sonraki bir daha süre sonra daha çok güldürmek için daha mı çok küfür etmek lazım gibi böyle garip tartışmalar daha fazla mı argo kullanmak lazım. Bunu da ben anlayabilmiş değilim yani. Argo tamam beni de içinde argo olan bazı filmler Cem Yılmaz'ın argo kullanımına çok gülüyorum da mesela Recep İvedik'in yani Şahan Gökbakar'ın argo kullanımına çok gülmüyorum. Yani demek ki argo da değil sadece insanı güldüren. Yani nasıl bir şeyde konseptte kullanıldı. Evet, nasıl bir bütünde kullanıldığı çok önemli galiba. Yani o yüzden bir konuşmak uzun lazım. Uzun konuşmak, uzun konuşmak lazım. Lazım ama bir iki hatırlatma yapabilir miyim ben? Veda etmeden önce. Tatlı hatırlatmalar olsun evet. Fahir öncelikle hatırlatmam sana olacak. Bugün ayın 22'si. Evet. Alınan kararlar gereği. Alınan kararları hatırlatıyorum ben sana. Yarın benim son sigara günüm. Evet bu hafta içinde aldığın karar uyarınca 23 Ocak gecesinde son sigaranı içiyorsun. Dinleyicilerimiz evet. Önünde hatırlatıyorum ki. Bir kez daha bir iş. Yarın, cumartesi. Yarın. Cumartesi. Yarın akşam son. Yani yatmadan önce son artık bitti. Pazartesi. Yoksa kirama %20 zam. Yok öyle bir şart yok sadece. Yok da sonra var. Ev sahibine yönelik. Ben şikayet ederim pazartesi salı eğer tamam. Sigara içiyor olursan dinleyicilerimize. Fahir'cim tebrik ediyorum. Sözünü için söylüyorum. Yok verdim canım ben zaten kendimden rahatsız oluyordum artık bu konuyu kapatmak istiyordum zaten. Benden sana tam destek. Teşekkür ben de tam ediyorum. Destek veriyorum. Zaten biz Oktay bu destekle beraber eğer ikimiz şu işi halledersek senin zaten bir şekilde aramıza katılman gerektiğini. Bana gelmeden önce hemen Ebru Hanım'dan da bir hatırlatma var. Gene bir tarih vereceğim. 16 Şubat'ta da bağlama resitalim var. Evet ha onu biliyorum canım. Çalışıyorum biliyorsunuz ben size gösterdim. Gerçekten de dün Fahir'in telefonunda şarkıyı söyleyebilir miyim? Evet. Ne de olsa kışın sonu bahardırı. Bu da gelir, bu da geçeri. Fahir Öğünç gerçekten türküde kini kat kat aşan acıklı bir havayla çalıyordu. Ama çalıyordum canım. Çalıyordu canım. Bayağı artık. Yani baş parmak o klavyenin üstünde nerede ne zaman kullanılacak ki bağlamada baş parmağa geçiş zaten yarısını yalayıp yutun demektir. Sol baş parmağını, sol elin baş parmağını kullanıyorsan bağlamayı adeta büyük bir oranda çözmüşsün demektir. Sazını yenmek dermiş buna eskiler. Evet. Sazını yenmiş Fahir. Yani şu anda bir bilek güreşinde Fahir biraz daha önde. Bir gıptik de olsa. Yani. Gıptik bağlamada bir sana, ölçü birimidir. Sana böyle güzel şeyler söylüyoruz. Son cümle olarak gıptik diyorsun. Yani bir parça bir nebze de olsun anlamında kullandım. Teşekkür ederim. Tamam peki. O zaman nebze nebze Anadolu diye yeni bir köşenin de burada sonuna geldik. Müjdesini verelim. Müjdesini verelim. Benim o köşenin adı ne olacak? Hangi köşenin? Bağlama resitalimin. Doğum günü hediyesi. Bağla bağla Anadolu. Bağlamanın böylesi olabilir. Gıptik gıptik Anadolu diyorlar. Gıptik gıptik Anadolu. Yani biraz biraz. Hani böyle ufak ufak. Mesela bir parça İç Anadolu, bir parça Ege. Veya türkülerin başlarını çal sadece. Başlarını dedim, baş kısımlarını yani. Tamam. Nota nota Anadolu. Oktay, belki bir jest eğer hazırlanabilirsem, söz vermiyorum bana ama. Da mı? Sana da mandolinle şu tepe karlı tepe. Ne kadar güzel. Onu çalacağım. Sen bir volüm al yazma. Tamam. Dinleyicilerimizi kar konusunda uyaralım. Hafta sonu İstanbul planları yapanlar belki gözlerinden kaçmıştır, duymamışlardır. Eksi 8 derecelik bir sıcaklık bekleniyor. 20 santim de kar bekleniyor. Nasıl eksi sıcaklıksa? Eksi 8 derece yetmediyse İstanbul Valisi'nin açıklaması. 20 derece, 20 santim de kar diyorum. Hadi bakalım siz ne diyorsunuz diye bir açıklama yapmış. İstanbul'a gidecekler, zincirlerini de alsınlar, ceza varmış. Zincirlerini de alsınlar hakikaten yani, veya gitmesinler ya. Yani, bu hafta sonunda gitmeyin, ne aceleniz var? Yani hafta sonlarına kıran mı? Güzel zamanda git, güzel güzel geçsin. Bahara gidin, yazın gidin, Boğaz'da güzel kahvaltınızı edin. İlla kışın ortasında gideceksiniz diye bir kaide yok yani. Onun kaidesi de değişiktir sevgili dinleyiciler. Diyoruz ve Selim'le Banu'ya bırakıyoruz stüdyomuzu tertemiz bir şekilde. Her zaman yaptığımız gibi örnek yayıncılık örneği gösteriyoruz bir kez daha. Ve Yalın'la veda ediyoruz size. İyi tatiller hepinize.